أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على من أحيى الدين بعد أن كان أسيرا وعلى آله وأصحابه المقدمين على الخير ولو عسيرا. اعلموا أن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال إذا قمت من الليل تصلي فارفع صوتك قليلا تفزع الشيطان وتوقظ الجيران وترضي الرحمن. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın, Ehl-i Beyt, El, Ashab, Etbalar, Rıdvanullahi Teala aleyhi mecmainin, bil cümle ahirete irtihar eden müminatın, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları kendisinden feyiz aldığımız, istifade ettiğimiz eserlerinden yararlandığımız, İlim bahsettiğimiz üstazlarımız, meşah efendilerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçine el-Fatiha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, İzâ kâne fî âhir zaman lâ bütte linnâsi fîhe mined derâhim ve denânir. Şimdi bazen bu Ahmet Ziyaddin Efendi, Hoca Efendi Hazretleri, Allah rahmet eylesin ona ve tüm geçmişlerimize, üstadlarımıza böyle sıkıyor sıkıyor, bazen de müjdeli, hoşuna gidecek hadisleri getiriyor. Bir korku diyor, bir müjdeliyor. Ne kadar güzel. Şimdi efendim, insanların bu devirde en çok peşine takıldıkları şey ne? Para. Değil mi? Fransızların taptıkları Napolyon ne diyor? Para, para, para diyor. Din imanı para herifin. Başkaları da var canım din imanı para olan. İnsanların çoğu zaten para, para, para. Namusunu kirletiyor, namusunu satıyor. Yahu, makam filan para gördü mü takla atıyor insanoğlu şimdi. Herkesin koşu para. Güzel peygamberimiz ne diyor bak. İzâ kâne fî âhir zaman, ahir zamanda lâ bütte linnâsi fîhe, o ahir zamanda, Ahir Zaman Suresinde mutlaka insanların mined derahim ve denanir, gümüşü altını olması lazım, parası olması lazım diyor. Mutlaka, labitte o demek. Mutlaka ahir zamanda yaşayacak insanların mutlaka parası olması lazım. Ya hocam, hep dünyalık aleyhinde konuşuluyordu, parayı hep çirkin gösteriliyordu. Bu nasıl? Şimdi dinle bak. Hem ne diyor bak arkasından. Ahir zamanda, Ahir Zaman Suresinde insanlar mutlaka paraları olmalıdır. Paraları olmalıdır. Olmalıdır. Yukimur raculu biha dinehu ve dünyahu. İnsanın dinini ayakta tutması çünkü parayla mümkün olacak ahir zamanda. Dinini ayakta tutması da parayla olacak da ondan ahir zamanda. Nasıl olur hocam ya? Evet, ben bunu çok iyi yaşadım. Elhamdülillah şimdi arabanın en lüksüne biniyoruz, ötekileri hiç beğenmiyoruz. Vaktiyle onların en adisinde yoktu bile, binemiyorduk onlara. Herkesin bindiği otobüsle geliyorduk, gidiyorduk. Sabahleyin saat 4'te evden çıkıyordum ben. Garaja gideceğim, otobüse bineceğim, başka şehre gideceğim. Saat 4'te herkes kalkmış. O zaman belediye de zengin değil. Devlet de zengin değil. Bu söylediğin oho 30-40 sene evvel arkadaş. Yaşamışım. Otobüse herkes doluyor. Fabrikaya gidecek, dükkanına gidecek, işine gidecek. Ben de bak memurum. Yerime gideceğim. Otobüs doluyor. Durakta herkes, otobüs çok değil, şimdiki gibi. Uzun uzun, 5 dakikada bir kalkmıyor, 1 saate bir geliyor. Oradakiler dur diyor, şoför dol diyor, önüne geçiyor herif. Geçemezsin diyor, beni Çin'e geç. Şoför duruyor. Kapıyı açmasa camı kıracaklar, vuruyorlar. Açıyor zavallı kapıyı. İçeriye hücum. Dolmuş otobüs. Ama adam işini gidecek, başka araba binecek, arabası da yok, parası da yok. O saatte gitmezse işten atacaklar. O otobüsün içi öyle oluyordu ki. Kadın erkek karışık. Şimdi dinle bak. Peygamber Muhammed Mustafa bunları gömmüş. Aynı zamanda din, iman parayla korunacak. Biliyordu tabii. Kibrit kutusundaki kibrit diziler gibi insanlar. Kadın erkek karışık. Adam zorlanıyor, aldırmıyor. Kavga ediyorlar. İli gireceğiz. İttire ittire. Yanaşın, yanaşın, yanaşın. Kavgalar, dövüşler böyle. Elin karısıyla kızıyla elin herifi yanak yanağa, kucak kucağa. O kadar sık. Otursun içi. Bu adam bir fren yapıyor. İyice millet birbirine giriyor. Bu dine sığar mı? İnsanlığa sığar mı? Ama ne yapsın herif? Halbuki parası olsa da bir tane olsa şöyle. Gördün mü, bu olur mu? Peki hac Allah'ın emri değil mi? Neyle gidiliyor oraya? Parayla. Para olmasa o gidebilir misin? Namaz kılınıyor. Namazın farzlarını say bakayım. Setri avet değil mi? Vücut neyle örtülüyor? Elbiseyle. Bu neyle alınıyor arkadaş? Parayla alınıyor. Aynı zamanda din, iman parayla korunacak, işte bu. Mesela otobüsteki adam memnun değil ondan ama gitmek zorunda. Halbuki özel arabası olsa hiç elin herifinle sürtüşmez, kucak kucağa gelmez. Bunları görmüş Peygamberimiz Efendimiz. Aynı zamanda diyor, insanlar dinini, imanını, dünyasını da dinini de imanını da parayla koruyacak diyor. Ayakta tutabilecek. Ayakta tutabilecek diyor. Öyle ya. Zekat ver. Neyle verilir zekat? Parayla. Zengin ol da ver demek. Hacca git, zenginlik ol da. Parayla oluyor bu iş. Onun için demişler ki, Maverdi söylüyor. Edderahim merahim. Evet. Lienha tüdavi biha külle carh. Evet. Ve yutuy biha külle sulh. Dirhemler, paralar merhemlerdir. Yaraya ne sürüyorsun? Merhem. Yaraları merhemle tedavi ettiğin gibi dirhemler de işte o yara değil mi canım? Elin karısınla kucak kucağa, yanak yana otobüste gitmek yara değil mi ya? Yanlış değil mi ya? Para tedavi eder onu. Bir özel araban olsa veyahut da belediye zenginleşince 5 dakikaya bir kaldırıyor. Öyle var mı şimdi? Yok. Öyle yok şimdi. Neden? 2 dakika sonra bir daha geliyor çünkü. Adam da kavga etmiyor. Öteki gittim, 1 saat sonra gelecek. 1 saat sonraki daha kalabalık. Evet, ne güzel söylemiş güzel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir zamanda öyle olacak. Öyle olacak diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii helallığından olması lazım. Para insanı azdırmaması lazım. Yürüyüşünü değiştirmemesi lazım. Konuşmasını değiştirmemesi lazım. Çok samimi arkadaşın var yahut mahallelin var, öyle işte orta halli, bir yerden bir miras konuyor, bir şey oluyor, bir kapı açılıyor ona, zengin oluyor herif. Bakıyorsun herifin yürümesi değişiyor, konuşması değişiyor. Böyle olmaması lazım. Mal, evlat imtihan sebebidir. Bu imtihanı kazandın mı Hazreti Osman gibi olursun, değil mi? 1000 tane altını koyuvermiş Tebük'e giderken önüne Peygamberimiz, şu kadar da demiş deve veriyorum, şu kadar da hurma veriyorum. Altınları sokuyor Peygamberimiz böyle. Çocuklar gibi sevinmiş. Devletin kasasında para yok. Asker var, para yok. Neyi? Potin yok, ok yok, yay yok, silah yok. Giyecek bir şeysi yok. Yedirecek bir şeysi yok devletin. Yiyivermiş parayı böyle. غفر الله لك ما أسررت وما علمت يا عثمان. Gizli açık ne yaptıysan hepsine bedel bu diye Hazreti Osman'a orada şey diyor, söylüyor ki tüm günahlarını temizledi. Neyle? Zenginlikle. Değil mi? Süleyman'ı yaptığı adam burayı yaparken bir tane olacak demiş. Ayasofya'dan, Ayasofya dünyanın en büyük meşhur kilisesi, biz Müslümanız demiş. Bizimki ondan üstün olacak. Onun için bunun kubbesi ondan fazla. Yüksekliği de fazla. Genişliği de fazla. Mimar Sinan Kanuni'ye karşı gelebilir mi? Yapmış da. Şimdi böyle yapılınca İslam aleminden şeyler gelmiş. Mısır'dan da adam işte altın göndermiş. Politika yapacak, siyaset yapacak yani. Politika değil mi? Yani siyaset. Adam kabul etmiyorum senin şeyin, benim ihtiyacım yok diyorsa darılır. On demiş, harcım için de katın da demiş, kullanın. Hani kullandım ama şeyini işçiye vermiyor yani. Ben zenginim diyor. Öyle dediler. Diyorlar. Menakibinde geçiyor. Bugün dünya parmak ısırıyor Süleymaniye camisinin yapılışına. Selimiye'nin yapılışına. Böyle siz yapılamıyor. Yapılamaz diyorlar. Neyle yapılmış? Zenginlikle. Zenginlikle. Günümüzde bir ayarlı bir cami yapmaya güç yeter mi? Zenginlikle yapılmış. Bak şimdi bu güzelliği, buraya bakıp da Müslüman olan çok adamları var. Buradaki mimari güzelliklere bakaraktan, mesela Roger Garaudy, Reca ismini aldı. Aha buna gelmiş bakmış, harika bir eser. İncelemeye başlamış Müslümanlığı derken, ateist adam, komünist adam Müslüman olmuş. Biz de yemeğini yedik. Evet, bu incelik, bu güzellik, bak Müslüman olmaya sebep oldu. Kaç tane, bir tane değil. Geçen de söyledim, bizim hocamız rahmetli, tüm geçmişlerim Allah rahmet eylesin. Ato Genel Sekreterini getirmiş, kupaya bakıyor, hayran, ağzı açık. Şu yazı ne? Şehidin, alimin mürekkebi, şehidin kanından üstündür deyince, o or general, NATO Genel Sekreteri tak selama durmuş. Muhteşem söz demiş. Bizim peygamberimizin sözü öyle. Alimin mürekkebi şehidin kanından yeğdir, üstündür. Çünkü şehitliği o üretiyor yani. Tak durmuş, selam durmuş. Şimdi Müslümanlığın kanı ısıdı mı adamın? Peygamberimizin kanı ısıdı mı? O güzelse. Bak bunu cami öğretti ona. Camilerin güzelliği. Şey neyle oluyor? Parayla oluyor. Evet. Yalnız para dediğim gibi helalden olmalı. İmtihanı kaybettiren şey olmamalı. Ahir zamanda işte diyor peygamberimiz, dini imanı, dünyalığı korumak için Müslümanların mutlaka paraları olması lazım diyor. Geçim, namus, ırz, din böyle korunabilir. Burada da benim söylediklerimi Gümüşhane'nin Hazretleri şey etmiş. Evvela tabii namus da korunuyor, bununla örtünülüyor değil mi ya? Şimdi düşman geliyor, seni ırzın namusun kirletecek. Evet, biz Çanakkale'de etten duvar ördük, gavurları yendik ama Allah da yardım etti. Allah için böyle canımız vermeye hazırız dedik mi her zaman olur da, fakat bir de mantığı var her şeyin. O sana mitralyoz atarken hop komayla çıkarsan olur mu yahu? Eskiden komayla çıkıyorum şerif. Yok arkadaş, mitralyoz sende de olacak. Fantom geliyor, füze sende de olacak arkadaş. Neyle oluyor bunlar? Para diyor. Bunlar olmazsa işgal ediyor seni. Namus da kalmıyor, ırz da kalmıyor. Dinini de yaptırmıyor herif. Hayır diyor, müsaade etmiyorum. Parayla. Evet, namusunu da parayla koruyorsun, vatanını da, dinini de. Efendimiz ne kadar söylemiş, ne kadar söylemiş, güzel söylemiş. Evet efendim, insanoğlu Allah'ın verdiği bütün nimetleri elde etmek için çalışmalı. Çünkü Allah Zülcelal Hazretleri وَسَخَّرْنَا لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ semavat ve arzı olan her şeyi bizim emrimize, istifademize yaratmış. Çalış, kazan, Kullan diyor. Kullan. Senin hakkın Câsiye suresinde. Tembel tembel oturma. Bunu hem dinini koru, haccı hacı ol, hem cami yaptır, hem namuslu yaşa, hem öyle elin hanımınla, erkenle sürtüşecek gibi kalabalıklara girme, mükemmel araban olsun. Evet. Adam kıt kanaat bir odalık, bir mutfaklık bir yer tutmuş, o kadar para kazanıyor. 50 sene, 40 sene evvelki samimi bir arkadaş gelmiş, bir odası var, nerede yatıracak? Zavallı, değil mi? Ama paran var, geniş bir ev yapmışsın, buyur. Şu oda senin, şu böyle içinde banyosu, tuvalet, hepsi var. Rahat et kardeşim. Parayla olmuyor mu bu işler? Ne güzel, görüyor musunuz? İyi yere kullandınız mı parayı? İşte böyle dinini, imanını korur diyor. Evet. Buna zaruret var. Ahir zamanda böyle olacak. Helalinden olması lazım tabii. Tabarani miktam bin ma'di kerib. Evet. Ondan nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin inşallah. İza kana lirraculi ala raculin hak. İnsanoğlu tabii birbiriyle alışveriş eder. Allah da insanları toplu yaşama zorunda yaratmış. Hayvan kendi kendine yaşayabilir ama insan kendi kendine yaşayamaz. Yaratılışı öyle. Toplumsal yaratık insan. Üns kelimesi, insan kelimesi de üns kelimesinden geliyor. İnsanlar birbirleriyle yaşayabilir. Ünsiyet o demek. Beraber olmak demek. Evet. Şimdi beraber olunca da benim kabiliyetim, aha ben bu hadisleri sana okuyorum. Ama ben bunu yapamıyorum. Değil mi? Bunu yapamıyorum. Ama bak bunsuz okuyamıyorum. Bak bunu yapamıyorum. Herkesin kabiliyeti var. Birbirimiz kabiliyetleriyle ya, şey edeceğiz. Yardımcı li ta'arafu, o demek Kur'an-ı Kerim'de. Böyle alışveriş edince de para alıp vereceksiniz. Para buradan doğmuş işte. Bir kimsenin diğer bir kimse üzerinde alışverişten dolayı, başka şeylerden dolayı bir hakkı olursa, alacağı olursa, evet. Alacağı olursa فَأَخَّرَهُ sıkılmış, bana biraz para ver. Kur'an-ı Kerim'de teşvik edilir. Garz-ı Hasen derler buna, al götür kardeşim. Adam bunu almış, aniden çocuğu hastalanmış, hanımı hastalanmış, kendi hastalanmış. Zaten gariban bir memur, işçi. Şimdi para lazım hastane. Evet, devlet güzel tedbirler alıyor da gene de parasız olmuyor. Evet, al kardeşim. Karşılık beklemeden. Beklersen işte faiz uzman alıyor. O sıkıntılı durumdaki adamı 100 veririm ama 120 alırım ha bir rasyonu. Bu faiz. Böyle değil. İnsanlığını o zor durumdaki adamı istismar ediyor. Faiz bu, faizci bu. İstismar ediyor. İnsanlığı öldürüyor. Para para para diyor. İslam'da öyle. Para para para değil. İnsanlık çalı başında bitmedi. Biz Müslümanız, Müslümanlar kardeş. Müslüman olmasa bile insanlık kardeşliği var. Onun herifi şey bırakamayız. İnanmasa bile yardım ederiz biz. Dinimiz öyle emrediyor. Öbür tarafta da onun iyiliğini göreceğiz. Böyle birbirimize hukuku olanlar olabilir. Biraz sonra al kardeşim. Biraz sonra ver yalnız. Ben de işim icabı parayı kullanıyorum işte. Veriyorum. Halbuki parayı o kullansa ticarette kar topu gibi yuvarlayacak. 100-200 yapacak. Şimdi vermek bile fedakarlık. Ticareti bilen adam veriyor, para kazanabilecekken veriyor sana, hiç karşılık beklemiyor. 100 verecek, bir ay 100 alacak. Halbuki bir ay çalıştırsa o parayı belki 120-130 yapacaktı mesela. Mesela her zaman olmaz da bunu bile bile veriyor Garz-ı Hasan. Allah'a sanki ödüş veriyor bu. Bakın karından fedakarlık etti. Bir insanlık uğruna Allah'ın emrini yerine getirmek için öbür tarafta kat kat verecek Allah'ın karşılığını. Para da çok sevilir. Canın yongasıdır. Buna rağmen Allah emretti diye karşılıksız veriyorsa. Karsa sen bu. Evet, böyle hakkı var. Bir ay sonra geldi. Mahcup kafasında yapamadım ya dedi. Dengeldemedim parayı. Evet. Evet. Diyor ki Efendimiz, bir ay daha müsaade kardeşim. Üzülme ya. Deyiverse diyor böyle. Bir ay daha müsaade sana. Taahharahu ila ecelin ecelihi kâne lehu sadaka. Evet. Bir ay dedi almadı. Bu bir sadakadır. Uzattı. Fein ahkarahu ba'de ecelihi kâne lehu bi külli yevmin sadaka. Bir ay sonra ver dedi, bu bir yardımdır, sadakadır. Paran alacaksın geri. Bir ay daha müsaade. Tamam kardeşim, iki ay veriyorum sana. Her günü sadakadır diyor. Ver, günü geldiği halde ertelerse, her günü sadaka vermiş olur diyor. O kadar parayı her gün karşılıksız dağıtmış gibi sadaka olur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Zor durumu kalan müminin sıkıntısını gideren kimse mahşerde sıkıntılı kalmayacak. Allah kıyamet sıkıntılarından öyle kimseleri kurtaracak. Sen vaktiyle benim kulumu açlıktan, perişanlıktan kurtarmıştın diye karşılığını verecek. Min kurabi yevmil kıyame, kıyamet sıkıntılarından kurtaracak. Ne kadar güzel bir şey bu. Neyle oluyor? Zenginlikle oluyor gene. Parayla oluyor. Ama ben enayi besleyeyim kardeşim. Ne kadar zor kazandım. Hadi Erdar bas. Orada da hadi bas diyebilirler. Diyecekler. Öyle işte bu para işi, imtihan işi. Güzellikler parayla oluyor. Zenginlikler parayla oluyor. Ama yanlışlıkların da sebebi oluyor. İmtihan sebebi. Bunu kazanmak lazım. Bu güzelliklere ulaşmak lazım. Ödünç verdiğiniz zaman karşılığında menfaat beklememek lazım. Bir şey talep etmemek lazım. Bu sadaka olur. Süresinde ödemezse bir daha tanırsan her günü o kadar para sadaka etmiş gibi olur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buna müminler çok dikkat etmeli. Allah'ın bu Resulü'nün güzelliklerine örmeli. Evet. İmam-ı Azam Hazretleri'nin bir olayını size arz edeyim. O zengin adamdı biliyorsunuz. Hocaydı ama kafası çalışıyor. Akşama kadar molla okuduyor, talebe okuduyor medresede. Eskiden okullarda okunan molla deniyordu. Onun için molla diyorum ben. Siz şimdi öğrenci diyorsunuz. Öğrenci diyelim isterseniz. Evet, molla olmak önemlidir yalnız. Fatih'in hocası molladır. Molla Hüsrev'dir. Molla Gürani'dir. Molla olmak öyle ucuz değil yani. Ama şimdi mollayı adi görüyorlar. Molla molla ne olacak falan. Mollalık öyle ucuz değil. Her neyse. Evet şimdi ortak tutmuş çalıştırıyor. Kafası çalışıyor adam. Nasıl ticaret adamı kafa çalışma işidir. Mağazam da para diyor. Devamlı talebe okuduyor. Hariye diyor. Talebeleri tabii hep ders olmaz ki. Dedik bak yanlış olmamak kaydıyla sınır geçmemekse gençler oynasın dedik, türkü söylesin zararlı olmayacak şekilde dedik değil mi? O da hoca bunlar bilmez mi? Talebelerini almış şöyle gezmeye götürüyor. Bunu almışlar çünkü zor. Giderken yorulmuşlar, güneş var. Demiş şurada azıcık dinlenelim. Bir adamın bahçesinin duvarının kenarı gölgesine oturmuşlar. Kimin burası demiş çocuklara. Demişler falan canım. Hemen fırlamış güneşe. Ne oldu hoca ben dediler. Demişler akrep mi soktu? Yok yok demiş. Ben bu adama borç verdiydim de demiş. Bak onun duvarın gölgesinde oturmayı faiz biliyor. Ondan bir menfaat görmüş. Faiz bu değil mi? Borç verdiğin adamdan bir menfaat beklemek. Duvarının gölgesini faiz kabul ediyor. O İmam-ı Azam tabii. Onun gölgesinde bile oturmuyor. Yok biz size o kadar söylemiyoruz da faiz istemeyin diyor sadece verin. Evet böyle güzel inceliklerine dikkat eden büyük alimler çok var. Allah onlardan razı olsun. Bu hoca efendi de onlardan birisi bize bu eseri bırakmış. Allah ona gani gani rahmet eylesin inşallah. Evet. Tabarani İmran bin Hüseyin'den Huzai'den nakletmiş. bu hadisi onun eserinden almış Gümüşhaneli Ahmet Ziyaddin Hazretleri.